राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकम विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 फरवरी 1996 को प्रातः 8:30 बजे के लगभग ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई एक सज्जन लिखते हैं कि मेरे को लोग देते हैं, मांगता थोड़ी हूँ, मैं मांगता तो हूँ ही नहीं। कहते मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं मांगता थोड़ी हूँ, लोग देते हैं तो मैं उनके कल्याण के लिए लेता हूँ। कलयुग में केवल दार से कल्याण होता है, जो मैं नहीं लूँ तो कल्याण कैसे होता है। 8 बज जाती है, मैं तो निर्वाह मात्र करता हूँ, काम लेता हूँ, बाकी लोग सेवा में लगा देता हूँ। एक तो लोग कलयुग में स्वामी हो गए हैं और मैं उनका कार्य बंद कर दूँ, ठीक नहीं है। देखो, आप कोई बुरा न समझे, मैं जैसा जानता हूँ उसके अनुसार कहता हूँ। शास्त्रों में अनेक बातें हैं, बहुत बातें हैं, मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूँ। शास्त्र इतनी विलक्षण विलक्षण बातें हैं जिनका मेरे को पूरा ज्ञान ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है, पुस्तकों में इतनी नहीं देखी है, पढ़ने की दूर रही। दान के विषय में बहुत बातें हैं, हमने को अच्छा, अपने को अच्छा लगता है वो कहता हूँ। शास्त्र में आया है कि धर्मार्थम विश्व वित्तीय वरण तस्य निरीहता प्रक्षालनाधि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। धर्मार्थम यश विद्या, जिसकी धन कमाने की चेष्टा है केवल धर्म के लिए, दान पुण्य करें, धर्म करें, लोगों के और लोगों का पैसा सुगम ले जाएगा तो मैं लगाऊ, और धन दान करने के लिए, तो दूसरों को देने के लिए जो धन कमाता है उसके लिए भी ऐसा कहा है, लेता है उसके लिए तो बात ही जारी है। धर्मार्थम यस्य वित्तीया, धन की इच्छा केवल धर्मार्थ है, तो वरं तस्य निरीहता, श्रेष्ठ ये है कि धन न लेना अच्छा है। जैसे डाली में कादा है, वो कादा लगा करके हमारे घर में वहां कल चलती है, उसे धो लेंगे तो दुबा हुआ ही कदर लगाते ही क्यों हो। तो पैसा लेना, रागाड़ी लगा देना, कादा लगा कर धोना है, ऐसा लिखा है। और जितना कादा लगा है उतने पानी से कादा साफ नहीं होगा, 5-10 गुना पानी लगेगा और कादा साफ होगा, फिर भी कपड़े में कादे का अंश काला रह जाएगा जो केवल पानी से साफ नहीं होगा। ऐसे धर्म के लिए भी लेना है, वो कादा लगाना है, कादे का अंश रह जाता है भीतर, वो धर्म दान पूर्ण करने से पूरा नहीं हो पड़ता है। कई लोग कहते हैं हम लेते हैं कि वो दुनिया के हित के लिए, तो हित के लिए लेना ये हमें अच्छा नहीं लगता है। धन का महत्व बढ़ता है, धर्म है वो धन के अधीन होता है। मेरे काम पड़ा है, बंबई में गया था जिस समय काल पड़ गया था मारवाड़ में, तो मैंने उनसे कहा कि आप गायों की रक्षा करें, मरुस्थल में है, हमारे मारवाड़ में काल पड़ा है, गाय घास बिना मर रही है, उसके लिए आप चेष्टा करें। तो मेरे से कई सज्जनों ने कहा कि ऐसा करो, यहाँ कई जगह पेटी रख दो और यहाँ धनी आदमियों को इकट्ठा करो और उनसे कहो तो पेटी में आ जाएगा, कुछ धनी देंगे उसे पैसा हो जाएगा, गाय की सेवा होगी। ऐसी मेरे को सम्मति थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं यहाँ आपके सामने पैसे का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। पैसे का महत्व तो आपके हृदय में पहले ही बैठा हुआ है, फिर ऐसा करेंगे तो स्वामी जी को भी पैसों की जरूरत है और गायों की रक्षा भी पैसे की जरूरत है। पैसा बड़ी बढ़िया चीज है, इसमें लोगों के अंतःकरण में पैसे का महत्व बढ़ेगा। मैं भगवान का और धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ, पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। ना तो मैं पेटी रखूंगा, ना धनियों को कहूंगा, ना बुलाऊंगा। इसमें क्या होता है, लोगों को दिखता है उपकार, पर हृदय में रुपया बड़ी बढ़िया चीज है, गहरी बैठ जाएगी, अगेड़ी बैठी हुई है, वो तो निकलनी मुश्किल होगी, फिर बैठेगी गहरी। जो रुपयों का दास है वो धर्म नहीं कर सकता, जो रुपयों को कीमती समझे वो धन क्या करेगा, धर्म वो नहीं कर सकता। थोड़े आदमी होते हैं जो रुपया अपने कमाते हैं, जिसे लगा दे उतना ज्यादा लगा दे, जितने दानी देखते हैं अपने पास धन है उसे बहुत कम हिस्सा दान में लगाते हैं। लगाना चाहिए अपने पास जिसे ज्यादा हिस्सा, कम हिस्सा लगना चाहिए, रखना चाहिए। परंतु हर एक आदमी प्राय करके बहुत थोड़ा हिस्सा लगाते हैं। अब थोड़ा हिस्सा भी बोले लाख दो लाख हो जाए, करोड़पति है तो लाख हो गया, तो एक रुपया इस प्रतिशत एक रुपया हुआ प्रति, तो वो थोड़ा ही हुआ, तो इतने से कल्याण हो जाएगा, कैसे कल्याण हो जाएगा। तुम तो कितना दान करते हो, बहुत थोड़ा। और जो साधारण आदमी है खर्चे, साधारण आदमी बहुत खर्च करता है, धनी आदमी बहम होता है, लोगों के हृदय में रुपये का महत्व होने से उसने दशहरा दे दिया, उसने लाख रुपये दे दिया, वो लाख रुपये दे दिया, तो लाख रुपया आप लोगों की दृष्टि में दिखता है, पर करोड़पति के एक रुपया हुआ, एक लाख कितना होता भाई, एक लाख होता करोड़पति हो तो एक रुपया हुआ नहीं, तो एक रुपया दिया है, कहाँ ज्यादा दिया। आप संख्या देखो तो करोड़पति लाख लाख रुपया, भगवान के संख्या नहीं है, भगवान के है तुम्हारी शक्ति क्या है। जैसे कहीं काम गायों का काम पड़े और लोग कह देव कुछ ही, तो जिसके पास पांच रुपया है वो एक रुपया दे देगा बड़ी सुगमता से, पर सौ रुपया वाला पांच रुपया दे देगा, बीस रुपया, सौ वाले बीस होते है ना, तो सौ वाला बीस देना मुश्किल हो जाएगा, और हजार हो तो, दस हजार हो तब, लाख रुपया हो तो कितना, बीस हजार है, बीस हजार एक दे देगा, जितना एक रुपया सुगमता से देता है इतना बीस हजार सुगमता देगा। धनिया भी बहुत कम दान करते हैं, दिखता है धनी बन के। आप लोग संख्या की तरफ देखते हैं, ना तो धर्म की तरफ देखते हैं, ना सिद्धांत की तरफ देखते हैं, ना उसी शक्ति की तरफ देखते हैं। घना रुपया दे दिया तो ये आपके मन में रुपयों का महत्व खूब रग रग में बैठा हुआ है, रुपयों की संख्या देखते हैं, संख्या नहीं चलती है यहाँ, शक्ति कितनी है। पांच रुपये वाला दो रुपया दे सकता है, आप दे सकते हो दो रुपया, करोड़पति दो रुपया दे सकता है, अब विचार करो। अरे वो एक रुपया देने पर भी उनके खर्चे में तंगी आवेगी, अरे करोड़पति एक लाख दे दे तो कमी आवेगी पीछे खर्चे में, अपने निर्वाह में, अपने निर्वाह में कमी रह करके दे सके तो वो ज्यादा दे दो, हजार दस हजार दे दो, तो ज्यादा देते ज्यादा कैसे हुआ, देते मैं मांगता थोड़े ही, लेते हैं देते हैं देते हैं लेते जाओ। रुपयों का महत्व तो नहीं बढ़ना चाहिए। कलकत्ते में काम पड़ा तो उनके ही कहा कि महाराज कोई लोगों को कहो तो दान करे, मैंने कहा ऐसा नहीं। वो सोमान जी ने कहा था बम्बई में एक लाख लगना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं, आप जाओ खुद गायों को देखो और सामने गायों को घास दो, जो सामने घास देने से जो असर पड़ेगा वो लाख रुपए से असर नहीं पड़ेगा। लाख रुपए दे दिया आपने, अब भूखी गाय चरेगी ग्वार खाएगी, उनको देखोगे आप जो असर पड़ेगा अंतर जितना शुद्ध होगा निर्मल होगा रुपए देने से नहीं होगा इतना। तो फिर वो गए वहां देखा फिरे। तो इस तरह से दान क्या चीज है इससे हम ख्याल कैसे आवे, जिनके हृदय में रुपयों का महत्व बढ़ा हो वो क्या दान करेंगे, नहीं कर सकते दान। मन वहम आता है कि हम अच्छे हैं, हम बड़ा उपयोग करते हैं, वहम होता है ऐसे ही, लोग भी फूंक भर देते हैं लाख रुपया दिया। सज्जनों लेना ठीक नहीं है, जिसने कुछ लिया नहीं दिया वेद हजार हजारों लाखों बार दे दिया जिसने लिया नहीं, तो जितना है दूरा दस वर्षम भरम प्रखर दीपंकर्ष्य कादा है वो लगा करके धोरने की अपेक्षा स्पर्श ही नहीं करना बढ़िया है। ऐसे रुपया धर्म के लिए दिया लिया जाए वो भी ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। आप धन लगाओ हाथों लगाओ अपने हाथ से करो। एक संत थे उनके पास गए, महाराज मेरे कुछ रुपया लगाना है अच्छे काम आप लगा दो, क्योंकि आप ठीक समझते हो जो अच्छा लगे उस लग रहे हो। साधु थे बैराग्य तो तेरे तेरे बाप का नौकर हूं मैं काम करूं, पुण्य तो तेरे को और काम मैं करूं करेगी तेरे, तेरे बाप का नौकर हूं मैं, लगा दे तू लगा दे अच्छा दे तो तेरे लगा मैं क्यों लगाऊ। एक संत बोले वो आंधी रखते फिर थे, कहते दान किया तो दान क्या किया साहब, कि आपसे लेकर दूसरे को दे दिया। तो बाबा के धूनी तप रही थी उसमें कि आग लगने आया, तो चिमटे से लेकर एक खीरा उसको दे दिया, तो चिमटे से क्या हाथ लगा काला मुंह वार तपा। अब आपका लेकर दूसरे को दे दिया तो दोपहर काला मुंह हमारा होगा, बीच में क्या फायदा, चिमटे को क्या मिला, खीरा इधर से उधर दे दिया तो काला मुंह वार तप तो ही, अब तुम्हारे लेर उसे दे दिया। ये कोई चीज बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया लगती है लोगों को, मैं कहता भी हूँ दिया करो आप बढ़िया समझो दे दो, मैं गहरा समझो तो इसमें क्या बात है। आप दान धनी होते हो भी दान नहीं देते हो, ये बड़ी पाप की बात करते हो आप। टैक्स देना पड़ता है, धर्म का टैक्स देते ही नहीं, गलती करते हो। धर्म के लिए निकालो, धर्म जहाँ दान पुण्य हो वहाँ होना चाहिए, मैं दू बोलते मैं दू उसको मैं दू, बारी आ जाए तो समझना चाहिए कि मेरे आज कृपा हुई भगवान की, जो मेरा काम हो गया इतना भी मेरे अच्छे काम में लग गया। शुभ काम में पैसा लगना बड़ा कठिन है, कमाने में हजारों लाखों कमाओ तो कोई विरोध नहीं करेगा, और रुपया ज्यादा लगाओ तो बेटा विरोधी हो जाएगा, कह देंगे पागल हो गया पिताजी, कहीं का कैद में धरेंगे नहीं। पैसा लगाते कमाने में तो सब साथ दे देंगे, सब आपके साथ हो जाएगा, कोई ना नहीं कहेगा, दान करने में सब विरोधी हो जाएगी, ज्यादा दान करके देखो घर में आप, आपको पता लगेगा उनमें से कम पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, इतना पैसा खर्चो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा क्या समझते हो, मन जन्म मन कैसे मिटेगा, ये जन्म मन का चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, मिट जाएगा ये जन्म मन नहीं मिट जाए, काम चलता ही रहता है, जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म काम चलता रहे, ये काम चलता है। हमें तो काम बंद करना है, बहुत जन्म हुए काम करते हुए, अब जन्म बंद करना है, हम तो कैसे चलेगा, चलाना ही नहीं हमारे, रोटी कपड़ा मिलता है सबको, ज्यादा लगे क्या करेंगे, अधिक से अधिक वो क्या किया हुआ था बताओ, रोटी आप खाते हैं मैं भी खाता हूँ, कपड़ा मैं नहीं पहनता हूँ, आप पहनते हो, मकान में ही रहते हो आप भी रहते हो, सवारी में ही चढ़ते हो आप भी चढ़ते हो, फर्क क्या है। एक बात आ गई संकोच होता कहने में, आप मोटर रखते हो तो आप से कहते हो हम मोटर चढ़ते हैं, आप नहीं चढ़ते हो मोटर पर चढ़ते हैं हम, आप पर चढ़ी जाती है आठ पर मोटर और हम मोटर पर चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, सच्ची झूठी बताओ, हरदम चिंता तक है सब ग्रेस नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तेल नहीं है, ये नहीं है, नहीं नहीं लैन लगी है, हमारे नहीं होता ही नहीं। हमारे उसे मोड़ आगे गए और मोटर बंद हो गई, मैंने मेरे पोत लिए गाड़ी पकड़ ली, अब मोटर क्या हुआ क्या हमें क्या पता क्या हुआ, तो मोटर पर तुम चढ़ते हो मैं चढ़ता हूँ, पैसा रखू तो मेरी दशा हुआ आपकी दशा मेरी होगी, आप थोड़ा विचार करो, ये धन का महत्व अंतकरण बैठा है, यही तो कल्याण नहीं होने देता। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम भगवान के लिए दूसरे 44वें श्लोक में भोगे ईश्वरीय, भोग भोगना और संग्रह करना, इसमें जो आसक्त है वो परमात्मा में परमात्मा निश्चय करने व्यवसाय में बुद्धि समाध हूँ नी दी थी, परमात्मा के विषय में निश्चय करने वाली बुद्धि होती ही नहीं, मैं भजन ही करूंगा ये धारणा ही नहीं होती, क्या भजन करेगा वो जो भोग और इसमें आसक्त है, संग्रह करने मेरे भोग भोगने में बैठा हुआ लगा हुआ रात दिन, तो ये आसक्ति न हो। रुपया हजारों लाख करोड़ आपके पास रहे परंतु रुपये की गुलामी आपके भीतर न रहे तब कल्याण होगा, रुपये की गुलामी तब कल्याण कैसे होगा, रुपयों की दासता, करोड़पति लखपति हो लखपति करोड़ दास हो, आप सोचो रुपये चला जाए तो हट फैल हो जाए, तो आप तो दास और रुपया आपका मालिक, रुपयों के कारण आप बड़ी पार्टी हुई, तो रुपया होने से आप बड़े हो गए, रुपये जाने से आप छोटे हो गए, तो आप तो छोटे के छोटे रहे, रुपये हो तो आप तो छोटे ही रहे, बड़े पार्टी रुपये से हो गई तो रुपया बड़े हुआ, आप तो बड़े हुए नहीं, बैंक पड़ता हम बड़े हो गए, आप बड़े कैसे हो गए, पद से कोई बड़ा हुआ तो पद बड़ा हुआ तो आदमी बड़ा हुआ, रुपया दी होने से आप बड़े हुए तो आप बड़े हुए रुपया बड़े हुए, रुपया बढ़ा के जो जोर कमा लेते हो, कहते हैं रुपया तो कहीं हाथरो महल है, हाथरो महल है कालजी की ओर है क्या है, समझो ज्यादा खर्च हो जाए खर्च साथ कहते भीतर में इतना खर्च हो गया इतना खर्च हो गया। ऋषिकेश में सत्संग होता है जिसमें धनी आदमी खर्च करते तो सेठ जी जयदास जी कहते हैं कितना मत खर्च करो, इतना खर्च मत करो, लोग समझे कंजूसी, वे कहते हैं इतना खर्च करोगे तो अगर वो बेटा पोतों के सामने आएगा कि ऋषिकेश गए इतना खर्च हो गया तो ऋषिकेश जाना बंद हो जाएगा, ज्यादा खर्च करोगे तो, क्योंकि सब सत्संग लगेगा, चाहे खाने पीने में लगा और काम में लगा किराए में लगा, सब सत्संग ऊपर खर्च होगा, सत्संग में इतने रूपये खर्च हो गए तो सत्संग ज्यादा रूपये खर्च हो जाएगा, सत्संग बाधा लग जाएगी, क्योंकि रुपयों का महत्व महत्व भगवान का होना चाहिए, धर्म का होना चाहिए कि पैसों का होना चाहिए, अंतकरण महत्व धर्म का हो कि धर्म करते ठीक बात है, अगर रुपयों से ही कल्याण होता हो तो हमारे देश में क्या दशा होगी, जिनके रुपया कम है उन्हें कल्याण कैसे होगा, रुपया तो महल है, एक सज्जन ने कहा था सेठ जी तो रुपयों को समझते हैं भ्रष्टा की तरह, भाई जी समझे पेशाब की तरह, घर से हम समझे रेत की तरह, एक रुपया से बताइए, लाखों रुपए खर्च होते थे होते हैं, कितने मकान बन गए कितने कर दिया, और इसी के आश्रम में उसी को देख कर तो यह सुमार जी ने कहा भैया हमारे दक्षिण में भी ये गीता भवन हो जाए, परंतु उनके मन में रुपयों का कोई महत्व नहीं था, रुपयों का महत्व वाला रुपया नहीं लगा सकता, महत्व धन का और धर्म का होगा, भगवान की भक्ति का महत्व होगा तो रुपये तो काम आ जाए, लाला तो जाके मेरे पैसे किसी तरह से अच्छे काम है लग जाए, धर्म में लग जाए, ऐसा आपको होता भी है, जहाँ कहीं अच्छे काम में लगता है तो आप राजी होते हो, भाई धर्म का है, मुसाफरी करते हो और वहाँ लाख दो लाख रुपए पैदा हुए तो हमारी मुसाफरी सफल हुई, और वही रुपए धर्म में लग जाते हो तो हमारा काम सफल हुआ, तो आपकी मुसाफरी तो रुपये से सफल होती है और धर्म में लग जाए तो आपके रुपये सफल होते हैं, रुपया सफल तो जानते हैं अपनी सफलता दिखती है, रुपया सफल इतनी दिखती, सज्जन है दान है उनके ऐसा होता भी है कि इतना रुपया लगे अच्छी बात है बड़ी आनंद की बात है, इस वास्ते रुपयों के बने दान कैसे करेंगे, तो आप एक ही दान लेने वाले वे नहीं रहेंगे तो फिर रुपया दान होगा ही नहीं, इस वास्ते उपहार के दान लेता हूँ वो धोखा है धोखा, क्यों दान ना मैं एक ही हूँ, मैं नहीं लूंगा तो दान कर ही नहीं सकेंगे, क्यों मैं नहीं लूंगा तो क्या होगा, दान कैसे करेंगे, मेरे को शिक्षा मिली ऐसे कई तरह का है ऐसे कि पैसे लो अच्छे काम में लगाओ। आप पैसे लेते नहीं तो स्वामी जी क्या करते हैं? अन्याय करते हैं। लोगों का पैसा अच्छा काम में लग जाए वो लगते नहीं, लोगों पर पैसे रहते हैं। अरे स्वामी जी बीच में आड़ लगा दी। क्या क्या लोग कहते हैं सभा, वो कहते हैं संरक्षण आती है। मेरा नाम धरिया है उन लोगों ने अड़वा रज बड़ो खेत रो खबर खबा दे ना आप लेता ना और तो लड़ देता है। मैं मना नहीं करता हूँ, अब क्या करूँ मैं? तो भाई इसमें कोई बड़ाई नहीं है, देखते हैं उनको पाप उनको पुण्य हो जाएगा नहीं तो पुण्य नहीं होगा। पुण्य रुपया से नहीं होता है, त्याग से होता है। रुपया की छोड़ोगे त्याग करो तो त्याग से कल्याण होता है, रुपया से कल्याण होता है। एक कल्पना करो कि कुंभ का मेला हुआ तो वहां संत बहुत इकट्ठे हुए, तो एक मंडलेश्वर आए धनी, उसने 10,000 रूपये साधुओं को कमल दिया, तुम किस कमल दिया किस कुछ दिया साधुओं को दिया और भोजन दिया बहुत बढ़िया। एक वृद्ध साधु आए, उनके भोजन मैं भोजन नहीं करूंगा, वो अपनी भोजन तो किया नहीं, भिक्षा मांग कर साधारण रोटी खाई। अब आदमियों पर असर किसका पड़ा ध्यान दो आप। एक ने 10,000 रूपये खर्च किए वो भी साधु, और एक ने वहां ले भिक्षा ले रोटी खाई वो भी साधु। तो कहते 10,000 किया, मैंने एक संत मिले महाराज कुछ नहीं लिया, मिठाई भी नहीं लिया, अपने भिक्षा ले खाई, तो उसका असर पड़ेगा उतना 10,000 का पड़ जाएगा सर। त्याग का जो असर पड़ता है जीव के कल्याण के लिए, रुपयों का असर नहीं पड़ता। आप रुपए रखते हो देते नहीं, उनके लिए दान देना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जरूर देना चाहिए। संस्थाओं में दो, गरीबों को दो, विधवाओं की सहायता करो, बालक है छोटे, विधवा स्त्री है, पास कुछ है नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, गरीब घर में लड़की है उसको आप ले लो, उसका ब्याह हो जाए, ये बड़ी भारी सहायता है, मामूली सहायता नहीं है। लड़की बड़ी हो जाती है कितनी चिंता होती है, बहना माताओं को पूछो। वो आप ले लेते हो कुछ लिया गरीब घर की, तो कितना पुण्य होता है वो, देखने में कोई पुण्य है नहीं पर भीतर से कितना पुण्य है, उसके माँ बाप को कितना संतोष होता है। ऐसे गरीब है जिन्हें काम नहीं चलता है उनको काम में लगा दो, कई लड़के बेचारे काम करा नहीं से रहे, उनको धंधे में लगा दो, फैक्ट्री में आप लगा दो, तो कितना काम होगा। कई वर्षों की बात में कलकत्ते में था, शेर जी श्री जदयाल जी वहां आए हुए थे, तो मेरे पास एक आदमी आया, सदा सर कहा था याद नहीं ठीक। वो आदमी कहा कि मैं आया हूँ यहाँ, हमारे भाई संबंधी कुटुम्ब भी है, उनके पास में लाखों करोड़ रुपया है, उनके पास मैं गया, मेरे काम नहीं लगा, काम धंधा नहीं है, जवाब दे दिया, और मेरे पैदा है नहीं, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो मैंने कहा चलो जयदास जी के पास चलो, मैं उनके पास मैं बात करूंगा, कोई ना कोई काम करा देंगे कहीं न कहीं। जो वहां गया और बातें सुनाई मैंने, तो 100 रूपया दिया उसको। शेठ जी ने 100 रूपया दिया, कोले घर भेजो, अनाज ले, भोजन करे, और ये मैं दान नहीं करता हूँ। शेठ जी ने कहा मैं तो अपने घर खर्चे में लिखता हूँ, घर खर्चे में 100 रूपया लग गया, आपके वो को तो हम दे देंगे, अगर नहीं हो तो खर्चे में लग गया, आप कर्जा मत समझना इसका, ना दान दिया ना सहायता दी ना कर्जा दिया, मैं तो अपने घर खर्चे में लिख दिया, 100 रूपया घर खर्चे में लग गया, उसमें ऐसा नहीं पड़ा। आप ये गलानी हो जाए कभी हो तो दे दो, ना नहीं है हमारे और देने जरूरत नहीं है। महाराज मेरे को संतोष हुआ, कैसी बढ़िया बात कही, कितनी सुंदर बात कही। बंगाल में बांकुड़े में वे रहते हैं, तो बांकुड़े जिले में काल पड़ गया जिसमें कीर्तन शुरू करा दिया शेर जी ने, कोई 100-125 जगह भगवत नाम कीर्तन, उनको आज से अपना चावल देना और कीर्तन करो, क्यों मछलियां मारते खाते हैं तो पैसा नहीं देकर चावल देते थे, अब चावल तो पड़ा खाएंगे ही, और चावल दे दिया घंटा भर कीर्तन करो इतना दे देंगे। ऐसे कोई 100-125 जगह कीर्तन किया था। अब ऐसा कीर्तन होते हो, जब एक दिन शेर जी खुद एक मोटर लेकर गए, खोर जी मोटर नहीं थी, दूसरा मोटर लेकर गए, सब जगह देखा कैसा कैसा काम चलता है, क्या ढंग होता है, सब संभाल हो गए। तो रात्रि में एक जगह ठहरे, मैं कलकत्ते में था, व्याख्यान देता था, ये बहुत वर्षों की बात है, 6-7 महीना कलकत्ते रहता था मैं, तो व्याख्या देता था। तो बाहर से शेष जी कहते आदमी भेजो जो सेवा करने वाले। तो वे गए तो रात्रि में जहाँ ठहरे तो गांव के लोग इकट्ठे हुए। लाओ लोगों ने कहा कि आपने तो जिले को जिला दिया, बांकुड़ा जिले को अपने जीवन दे दिया, आपने बहुत खर्च किया है, ऐसे कहा। तो शेर जी बंगला भी बोलते थे, व्याख्यान देते थे, मारवाड़ी बोलते थे। तो व्याख्यान दिया शेर जी ने कहा आप झूठी प्रशंसा करते हो, हम मारवाड़ से आए, हमारे पास इतना धन नहीं था, यहाँ कमाया है, उतना धन सबका सब लगा दे तो आपका इतना आपने लगाया, फिर मारवाड़ से लाकर लगावे तो आपने दिया, हमने क्या दिया, तुम्हारे जितना लिए उतना हमने दिया नहीं है, बहुत बाकी पड़ा हुआ है। ये बात पैदा होती है किसी के? मैं तो कलकत्ते में था, सुनी जो बात आज तो याद है, बात पैदा नहीं होती है कि हाँ सर यही है, कि झूठी भरोसा क्या करते हो, भाग कर बंगाल में आकर मितने कमाया है वो सब नहीं दिया है, तो आप कितनी आपको दी है। हरिकृष्ण जो पूछा कि इतना आपने सुविधा सोच सवा सौ जगह कीर्तन शुरू किया, सबको अनाज देते हो, तो इसका कितना के हरि सीमा कहाँ तक है, लिमिटेड लिमिट कितना है इसमें, कहाँ तक भी इतना खर्च करना है। तो बोले कि जब उनकी दशा हमारी दशा हुई वहां तक, ये सीमा है उसकी। तो धनी आदमी खर्च करते हैं, बड़ा बहुत बिरल होते हैं ऐसे जो इसे खर्च करते हो, संख्या ज्यादा होने लोग कहते लगे, संख्या ज्यादा नहीं भाई, शक्ति अपने कितनी है, किस भाव से खर्च करते हो ऐसे समझो कि नहीं लेंगे तो दान बंद हो जाएगा, कि आप लड़ने से दान बंद हो, और दान लेने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में, ये दया जरूरत नहीं, इस दया की इस कृपा की कोई जरूरत नहीं, अपने ठीक तरह से कमाओ, दान पुण्य करो, पैसा जिनके पास है उन भाइयों से कहना है कि आप अधिक से अधिक पैसे खर्च करो, शुभ काम में मौका मिलता नहीं। शेर जी ने बात कहते अच्छे अच्छे धनी वो मरते समय जितने रुपये निकाल दे रहा है वो रुपये रह गए और दिया नहीं गया, नहीं दिया गया पीछे रुपये कम हो गए, वो कर्जा का कर्जा महान खाना दाना जो अंत समय में कहा हुआ वो रुपया रह गया उनमें, फिर देंगे देंगे देंगे करते काम ठंडा हो गया, फिर दे सके नहीं। शेर जी ने ऐसी बात कही, इस वास्ते दान पुण्य का काम जल्दी सुबह से शीघ्र, जो शुभ काम करना हो जल्दी करो, सबसे पहले वो काम करो। ये काल है ना सबको खा जाता है, मनुष्य को खाता है, भाव को भी खा जाता है, आपके देने का भाव पैदा हुआ कुछ दिन मत दो वो भाव नहीं रहेगा, भाव काल खा जाएगा। इस वजह से खराब काल में करने के कभी मन में आ जाए तो ठहरो फिर करेंगे काल खा जाएगा, फिर वैसे नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगा। तो काल तो शुभ को अशुभ को शुभ खाता है, इस वजह से शुभ काम करने की मन में आवे तो तत्काल करो, उसे देरी मत करो, देरी करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, इस वास्ते शुभ काम करो, पैसा लगाओ, समय लगाओ, परिश्रम करो, दुनिया का उद्धार कैसे हो, सुधार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ये लगन लगाओ। इस वास्ते चंदा चिट्ठा की कोई जरूरत नहीं, कैसे करना नहीं है, अपने जो है उसे काम चला लो, थोड़े से काम चला लो, जितना हो उसे काम चलाओ। एक वीर बिल विनोद में कार्तिक का था, आती है बालकपण में पढ़ा था। एक रात एक बादशाह ने एक रजाई बनाई, तो रजाई बनाई वो छोटी बनाई, तो वो पैरों की तरफ ओढ़े तो इधर से नंगा हो जाए, इधर ओढ़े तो पैर नंगे हो जाए, कहे उड़ाओ रजाई उड़ाओ हमारे को, तो वो बीरबल था कि बीरबल होता तो उड़ा देता, बड़े आश्चर्य हो कैसे उड़ा देता, अरे उठाओ मेरे को ठीक तरह से पूरा, तो पूरा उठाओ कैसे, कि बीरबल तो उड़ा देता, अरे बीरबल बुलाओ, बीर को बुलाया उठाया तो उठाया, ऊपर तो उठा दी पैगम पैर जो धकाया तेते पाव पसाई जीती लंबी छोड़ सट उठा दिया। तो आखिर में काम होता है, तो इस तरह से जितना आपके पास उतना करो, सत्य सारू दत्त बाटी है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार आप करो तो सत्य सारू दत्त बाटी है, नापो गए तो नगरा निपट नाकारो ना दीजिए उड़ ना साफ ना नहीं करनी चाहिए, शक्ति से हो आप कहते फूल स्वरूप खड़ी, आप जितनी शक्ति है उसके अनुसार घर खर्च करो, तो ज्यादा शक्ति है उनको विशेष सावधान होना चाहिए, बहुत ज्यादा मौका देखते रहे, कहाँ मौका है, गाया कहाँ प्यासी है, कहाँ गाया भूखी है, कहाँ जनता में कहीं गरीबी है, कहाँ ऐसा पड़ता है। अभी महाराज कलकत्ते एक सज्जन ने भेजा, हजारों कम्बला और कोट बढ़िया बढ़िया गांव में देख रहा है शीतकाल में। मेरे से पूछा कलकत्ते में कैसा मैं देना चाहता हूँ, मैं भाई देने वाले को तैयार होगा, वो कह देंगे बांटेगा कौन, वो कहते हम बांट देंगे। तब वहां से उन्हीं में आया, वो आया जो साथ ले गए, तुम जाओ साथ में जाओ और वितरण करो, कि 1,00,000 रुपए अगर हमारे खर्च करना है वो अच्छी बात है। तो इस तरह से खर्च करो आप, मौका मिलना बड़ा मुश्किल है। उपकार में समय नहीं लगता है, भजन ध्यान में समय लगता नहीं है, जब लग जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हुई है। पहले का सदुपयोग करना कठिन है। शेर जी ने कहा कमाना हम कठिन नहीं समझते हैं, लगाना कठिन समझते हैं। तो कमाने में कोई मदद देता ही नहीं, लगाने में हरी मदद देगा घर वाले, कमाने में कोई मदद देगा तुम कहते हो इतना। तो इस वास्ते दान पुण्य है, वो हम नहीं रहेंगे तो क्योंकि रह जाएगा, रह जाएगा तो वो सोचो। काशी में एक सज्जन ने कहा कि मेरे को क्रोध नहीं आता, आप करो परीक्षा। उसने कहा क्रोध नहीं आता बड़ी अच्छी बात, मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू, स्वभाव बिगड़ू तुम तो क्रोध आवे, तो मैं अपनी आदत क्यों बिगाड़ू भाई, नहीं आता अच्छी बात है। तो अच्छी बात ही बात है, अपना क्यों बिगाड़े अपना काम। इस वास्ते सज्जनो धर्म के लिए, भजन ध्यान के लिए, पारमार्थिक बातों के लिए आप खर्च कर दो, बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम है। पंडित यार मैं लेना शुरू कर दू, करना कर दू, ये काम के नहीं है, इसमें रुपयों का महत्व बढ़ता है। रुपयों का महत्व नहीं है, महत्व त्याग का है। आप भी त्याग करोगे तो भी आपके महत्व होगा, हमें इतना खर्च किया दान पुण्य में। तो त्याग हो भीतर से, राग नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, तो जीव का कल्याण हो जाए। राग हो लिंग मबोधस्य चित्तव्यायाम भूमिषु, राग है वो उसका चिन्ह है अज्ञान का, रागो लिंगम अबोधस्य। कुतः साधुताग्नि कोटरे तरो, जिस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी जाए फिर कहते हरा नहीं हुआ, हरा नहीं सूख जाएगा ही, गिर पड़ेगा। ऐसे जिसके भीतर में राग भरा हुआ है और वो चाहता हमारा कल्याण कर, नाश कर देगा राग। ये आसक्ति है, रुपये में आसक्ति है, पदार्थ में वस्तुओं में आसक्ति है, बड़ी भारी कामना है। तो वो दरिद्र को वह दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वही दरिद्री है। साधारण आदमी घटा नहीं, आपने लाखों रुपया घाटा एक दिन में दो दिन में हो जाता है, वर्ष में लाखों 50,00,000 करोड़ का घाटा हो जाता है। गरीब आदमी का पीढ़ियों तक लाख का घाटा कभी नहीं हुआ, और घाटा होता नहीं था, है ही नहीं क्या घाटा हुआ। तो घाटा ज्यादा होता है धनी के, घाटा ज्यादा होता है घाटा ज्यादा रहता है, घाटा ज्यादा होता है घाटा ज्यादा रहता है। 10-20 हो तो 100 रुपए चाहना, 100 तो 1,000 की चाहना, 1,000 10,000 की चाहना, 10,000 वो लखपति होना चाहता है। तो 100 रुपए 1,000 रुपए चाहता 900 का घाटा है, और 1,000 रुपये 10,000 चाहता 9,000 का घाटा है, और 10,000 हो जाए तो लखपति होना चाहता है, अब 90,000 का घाटा है, लाख हो जाए तो 10,00,000 नहीं करोड़पति होना चाहते हैं, अब 99,00,000 का घाटा है। तो घाटा बढ़ता है, लोग धन बढ़ता है, धन कहाँ बढ़ा घाटा बढ़ता है। 1,00,000 रुपये होने वाला करोड़पति होना चाहते हो तो कितना घाटा है, 99,00,000 का घाटा है। मूल में से घाटा कर दे, अरे सर मूल में से खर्च करते हो, मूल में कमाओ लगाओ, मूल में खर्च कर दो तो मूल के तुड़ जगाओगे, क्या करोगे मूल का। पर बुद्धि ऐसी होती मूल खर्च करते हो, मूल में से मूल में खर्च, मूल 10,000-20,000 रोजाना मूल में बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। आप देखो आपकी वृत्ति क्या है, मूल में लगा देते हो। हम पूछे मूल किस लिए है, बोलो। कलकत्ते में सदन से मैंने पूछा था तो इतने रुपये तुम्हारे दाल रोटी खाओ पीढ़ी जितनी है फिर भी धन क्यों कमाते हो। कहो सज्जन स्वामी जी से हमारे में उत्तर नहीं है, कमाओ कमाओ मन लगी, अरे करोगे क्या कमा करके, पदवी नहीं है। दान पुण्य में खर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। बम्बे में एक सज्जन बाहर गया तो पीछे कह गया अपने लड़कों को मुनि को कहीं जो हरे राम करने वाले आवे कीर्तन में तो उस दे देना आवे तो वो चले गए पीछे आए दिया नहीं आया उनके आए थे आए थे दिया कि नहीं दिया हमारे क्या काम आवे ये कोई काम ही नहीं आते मुफ्त में दे क्यों देगा अब काम आता है नहीं ब्राह्मण को दो हमारे काम आएगा सगों के ब्राह्मण को दो जो उनके दान हमारे ब्राह्मण को ही देंगे तक लगते हो क्या लाभ होगा कितना लाभ होता है दान करते हुए दान है उनको दान उनको दो काम आते है घर का ब्राह्मण आ जा कि दान करो तुम तुम्हारी माँ के मरीज आए नहीं ब्याह उधर समय आए नहीं आज आया लाभ बारह था जरा में लो वो दान है ये दान है अब जरा विचार करो सोचो समझो भाई उदारता रखो रुपया से कल्याण नहीं होता है कल्याण उदार भाव से होता है तो उदार भाव कंजूसी मिटेगी तब आएगा अरे कंजूसी रखते होते हर एक काम करते हैं पैसा खर्च हो जाओ भले ही पर कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए कंजूसी तो पक्की रहनी चाहिए रुपया चाहे लाख लग जाओ कोई हर्ज नहीं है पर कंजूसी थोड़ी भी खर्च ना हो ये तो आपकी सावधानी है दान पुण्य करते हो आप सोचो विचार करो कंजूसी कायम रहनी चाहिए क्यों नरकों में कंजूसी ले जासी रुपये तो ले जाओ नहीं बेचारे कृपणता दूर करो उदार भाव होना चाहिए उदार भाव चाहे पैसा हो चाहे मत हो भाव उदार उसे कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा रुपयों के बदले थोड़े परमात्मा खरीद जाते हैं इस बात से उदार भाव रखो रुपयों का मत मत बढ़ाओ अंदाजा कृपा करो दान पुण्य धर्म है भगवान का भजन है सबसे ज्यादा भजन में लगो भगवान नाम में लगो नाम जप करो कीर्तन करो पुस्तक पढ़ो गीता पढ़ो गीता का अभ्यास करो भागवत सुनो इसमें लग जाओ आप पढ़ो स्वयं इसमें तो अंतर शुद्ध हो जाएगा उदारता लो उदारता हृदय में उदार भाव हो परमात्मा प्रेम हो परमात्मा में आदर भाव हो भगवत संबंधी बात होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा मन में समझ रखते रुपये से सब होता है रुपये से सब नहीं होता है आपने इकट्ठा किया रुपये बहुत ही क्या कहते हैं आपको बुरा न लग जाए छोड़ता हूँ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण स्वयं सोचो विचार करो बहन माता में सोचो धनवत धर्म जो ना करे नरपत करे न्याव ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा अब कीजिए कौन उपाय धनवत धर्म जो ना करे अरे नरपत करे राजा न्याय नहीं करता अरे भक्ति करे नहीं भगतड़ा अब कीजे कौन उपाव कीजे कौन उपाव सलाह सुन लो मारी दो बेती रे पूर नदी जब आवे भारी जाय गणिंदा खाओ तार धरती टिके न पाव धन में धर्म ना करे नरपत न न्याय बाढ़ आवे तो मैं पत्थर पाकर पटको धर्मान धर्म नहीं करे राजा न्याय नहीं करे ए भक्ति के अलावा भक्ति नहीं करे राज दोबारे साधरा साधु नहीं साधरा रात दोबारे साधरा तीन बात को जाए कह मीठ होगा मान को उस लेने की चाहे तो रोने जाए राजे के पास धनी के पास क्यों जाए कहा तो मीठ हो खाने को मिले कलकत्ते में एक संत मिले थे मैं कलकत्ते में ना आठ आठ दस दस महीना कलकत्ते रहता था तो संत आए तो मिलने को गया कि आप कैसे बैठे हो यहाँ ये देवता है देवता देवता आदर करते हैं और पे वो खाने लगे देने कहेंगे महाराज भी नहीं गया है स्वामी जी भी नहीं रहा है थाने फल का भवे बाद भाव को बैठा हुआ है भाई बात तो ठीक है फल का भाव फल का हम बैठे कैसे हो पहले तो करेंगे आदर हिला देंगे पहले हिल जाओगे खाना और पे तिरस्कार कर देंगे तो स्वभाव बिगाड़ दो तुम्हें कह दो मारो स्वभाव क्यों बिगाड़ो भाई बस तुम तिरस्कार करोगे स्वभाव बिगड़ जाएगा हम जाएंगे लो लो लेने में फिर आपको स्वामी जी नहीं रहा तो किसने किया आपने तो किया आपकी कृपा हुई है तो हमारे को जीने दो कुछ दिन थोड़ा दिन कृपा करो कृपा नाथ प्रेम करते लो महाराज लो महाराज कई लोग हमारी बेटी ने ब्याह करना है मेरे ऐसा है मेरी धर्मशाला बनानी है मंदिर बनाना है स्वामी जी आप कह दो भाई मैं नहीं कहता मैं तो नहीं कहता हूँ तुम कह दो कुछ दे तो उनको आज रहे स्वामी जी क्यों नहीं कहते अब कह दो कितना रुपया हो जाए वो कह दो तीन चार बार होगा पीछे जाए राम जी की तो आदर्श मेरी फजीती क्यों करो मैं जान करके बड़ी काम चले हमारा ठीक तरह से तो वास्तव में धर्म का अनुष्ठान रुपये से नहीं होता है। क्या रुपये से होता है? अब इतना आयोजन किया है तो खर्चा कम हुआ है क्या? कोई चीज लाओ, दियाशाली लानी हो तो शहर जाओ। अब यहाँ क्या मिलता है? इतने में इतना करके इतना आदमियों के भोजन का, रहने का, बड़ा कुटिया बनाने का कितना कितना परिश्रम किया है। ये आप लोगों को धन्यवाद किया है, ठीक बात है। पर इसलिए उदार बनाओ, रुपया नहीं, उदार हृदय उदार बनाओ, हृदय उदार। वो उदारता साथ चलेगी, नहीं तो कंजूस का साथ, कंजूसी चलेगी साथ ही। तो इस बार भाव उदार रहे, त्याग का भाव रहे, अब वो शांति मिलेगी। उदारता में शांति मिलती, आनंद मिलता है। उदारता नित्य है, परमात्मा नित्य है, त्याग नित्य है। आपका हमारा संयोग होता है, संयोग वियोग, संयोग वियोग। तो इसमें विचार करो, संयोग को चाहते हैं आप, वियोग को नहीं चाहते, परंतु नित्य संयोग है, वियोग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है। पहले आपको हम नहीं जाना, हमको आप नहीं जानते थे, वियोग था, और फिर वियोग होगा, फिर आपकी हम कोई पहचान नहीं रहेगी। और अब भी साथ में सब शरीरों का वियोग हो रहा है, घरों का सब वियोग। तो वियोग नित्य है संसार का, वियोग नित्य है। संयोग अनित्य है, अनित्य की तो चाहना करते हैं, नित्य की प्राप्ति नहीं करते। तो नित्य की प्राप्ति के लिए कल्याण कैसे होगा? अनित्य तो डबोता ही है। इस वास्ते आप कृपानाथ कृपा करो, भजन करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो। कैसे दान में हमारा रुपया कैसे लग जाए, कैसे लग जाए? कलयुग सतयुग दान दे तो घर बैठे, त्रेता घर ही बुलाए के, द्वापर दान दे तो घर आया, और कलयुग काम कराए के, पस दान करे, काम करो, ब्राह्मण काम करो, पस दान दे के पीछे मजूरी होगी इतनी, बस दान देते पीछे। ब्राह्मण काम करते भी काम करो, उसको शेष देगा, कुछ देगा, देगा बस दान करते हैं। मजूरी कितनी होती है? ये दान है, ये दान दान नहीं। दातव्य में यद दानम दिए तो अनुपकारी ने, जैसे उपकार लिया नहीं, उपकार लेने की संभावना नहीं, प्रति उपकार कुछ मिलने की संभावना नहीं, वहां देना चाहिए। दातव्य थी केवल देना, हमारा कर्तव्य इतना ही, मैं पुण्य मिलेगा, धान मिलेगा, नहीं और मिलेगा, ये नहीं, ये कुछ नहीं, खरीदी नहीं, व्यापार नहीं करना है। दातव्य मिले यदानम दिए थे अनुपकारी ने, देश ए काले से पात्र से आवश्यकता पड़ने पर, तब दानव सात्विक, वो सात्विक दान होता। हमारे पास है तो देना, हमारा कर्तव्य है भाई, पैसा पड़ा है तो क्या करें, कहाँ लगावे, कैसे लग जाए, शुभ काम में लग जाए, ये चिंता होनी चाहिए। लगाते समय कसा कसे, इतने से काम चल जाएगा, लगाओ। गायों को घास देते हैं इतना ही तो उसे जी जाए, घास जीती रहेगी, मरेगी नहीं। थाली पर बैठा करके भूखे उठा उनको, और ये वृत्ति रहती है ऐसी, कसा कसी कसा कसी कसा कसी। चौकी दर्श करो भाई, अपने शक्ति के अनुसार से करो, ज्यादा करने की टैक्स नहीं है। माल पर जगात है, इनकम पर टैक्स है, इनकम ही नहीं तो टैक्स किस बात का? माल ही नहीं तो जगात किस बात की ले ले? अगर ज्यादा है तो ज्यादा करो, लगता है वो लगेगा आधे। ये डॉक्टरों के और वकीलों के यहाँ जाएगा, लड़ाई झगड़े में सब खर्च होगा, सुखवा में किसी का ब्याह व्यवसाय में होगा, नामबरी के लिए होगा। जो महान घड़ी रोशनी लगा दी, जंतु ज्यादा मरेंगे, ऐसे रोशनी लगा दी, उससे खर्च हो गया, और उससे तरह तरह की चीजें बनेगी, और होटलों में भोजन कराएंगे, रुपए हजारों लाखों लग जाएंगे, और भ्रष्ट हो जाएगा, खान पान भ्रष्ट हो गया, मदिरा मांस प्रचार होगा। ये काम करते हो, महान पाप है, महान पाप है। नाम बरी हो गई, अपने शुद्ध काम बचाओ, शुद्ध बनाओ, घर पर जिमाओ, भोजन कराओ अच्छी तरह से। होटलों में बनाने वाले कौन, खिलाने वाले कौन? ऐसा अरे भाई खाना ही वही पशु की तरह बीच में सब रख दिया, जूता पहने फिरते रहे, खाते रहे, जो पशु खावे जो साथ में। बहुत भ्रष्ट हो रहा है भाई, ये आचार भ्रष्ट होता है, आपका पतन होता है। आप अपने बड़गों को याद करो, वे कैसा रखते थे, कितनी शुद्धि थी, मदिरा मांस में कितनी बड़ा। मारवाड़ में एक खिंदासरी की बात है, छात्रों के पास गया तो रानिया थी, उसको मैं कहने लगा भाई खान पान तुम भाई बता दो भाई, महाराज ब्राह्मण बनिया है, ब्राह्मण बनिया है। अब ब्राह्मण बनिया कहता, आज ब्राह्मण बनिया क्या कहे, ब्राह्मणों में बाणिया होगी, अब क्या किसको बताओ, बताओ। मारवाड़ में, काठियावाड़ में, गुजरात में मांस मदिरा बहुत कम था, अब तो ब्राह्मण खिलने लगे, महाराज क्या रोग किसके लिए हुआ। बेस जाति में माहेश्वरियों में अग्रवालों के घर घर कूड़ा कचरा देखे, जिसमें अंडे के सड़के मैंने खुद ने देखे, ऐसे धनिया आदमी उनके घरों में मदिरा पीते हैं। महान पाप, बड़ा भारी महापातक, ब्रह्म हत्या के समान मदिरा पान लिखा है। हत्याओं में सबसे बड़ी हत्या ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना, ब्राह्मण के द्वारा कितना है, प्रथम महीसुर चरना मोह जन जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय दूर करने वाले ब्राह्मण का नाश कर देना, तो ब्राह्मण नाश करना बड़ा भारी पाप है। मदिरा पान का उतना ही पाप है, उतना ही गुरु पत्नी गमन का है, उतना ही सोना रत्न की चोरी का है। ये चार महापातक है। पांचवा इनका संग, ऐसे पापी करने का संग ले जा 3 वर्ष कर दे तो वो पाप न करे तो वो दंड होगा जो महापापी को होगा, उनके संग का इतना अपराध है। इस बार भागवत महात्म पंचोग्र पापा, पंच उग्र पाप है, उग्र 5 तो ये 4 और एक संग करना ये 5 उग्र पाप, महापाप है, महापाप। वो मदिरा स्थल पड़ा घरों में, पार्टियों में देते हैं भाई, और विवाह में होने लगा है। अरे सुनिए भाई, कहां तक सच्ची है राम जी जाने, कई बातों में देखता हूँ, कई बातों में सुनता हूँ, कितना पतन हो रहा है। कृपा नाथ, आप कृपा करो, पैसा खर्ची करना है तो अशुद्धि क्यों करो। यादृशम भक्ष्य चांदम बुद्धिर्विदिता ऋषि दीपक स्तिमर्म स्नाती कर जल प्रसूयते, तो आप पैसा लगाओ तो शुद्धि रखो, अशुद्धि क्यों करो, अपवित्रता क्यों लाओ। अंडा है, मांस है, मछली है, खरारा। अब स्कूल में अंडा शुरू किया है, अब लड़कों को स्कूल में भोजन कराए गए, ये बात अब सच्ची है, सलती है। अभी हम गए थे वहाँ कोलार जो बीच में गजनेर में सत्संग हुआ, तो अंडों ने कहा छोरा स्कूल महाराज हमारे स्कूल में अंडा खिलाते है, अंडा खाओ बहुत अच्छा है। अरे कितना पाप होता है, वो तो लाए नहीं होंगे आप पढ़ना, ये नहीं दूसरा था वो। ये बहुत बढ़िया बात है, मदिरा नहीं, अंडों से रोग कितने होते हैं लिखा, रोग इंग्लैंड के खाद्य मंत्री ने लिखा है कि अंडों के खाने से बहुत रोग होते हैं भीतर, उस रोग की तरफ विचार नहीं करते। अंग्रेजी चीजें खाते हैं, अब अंग्रेजी कहते हैं कि एक एक शहर में अंग्रेजी भाषा खोलेंगे जिसमें लोगों को भोजन कराएंगे, या वो गऊ का मांस हो जाए, ये भी तो ज्यादा वो तो होगा। आप कृपा करो, बाजार की चीज मत खाओ, बाजार की चीज मत खाओ, यही है पांदरा अगर गुटकार दूसरा यही दुकान में बैठ पड़ा है। अब विनती करते हैं आप लोग खरीदते हो खाते हैं, बहुत खराब, उनमें अफीम और ऐसी नशीली चीजें रहती है, खाने लग जाओ फिर छूटेगा नहीं, क्योंकि वे अपनी चीज बिक्री करना चाहते हैं, आपको पसंद लगे तो खरीदेगा कौन, तो खरीदने के लिए ऐसी चीजें आती है जिसमें खाना पड़ता है, और फिर छूट नहीं सकता, ऐसे लग जाते हैं। ऐसे आदमियों को मैंने देखा है, ये तो देखना काम पड़ा है, छोड़ नहीं सकते। पान पराग खड़ा रह गया, तो पान पराग जहां बनाना बनता है वहां एक सज्जन गए, वो कहते थे बात सुनिए बात उनकी, तो वहां गए तो ये छिपकलियां होती है ना गृह गोदा गिलाही सिंह, वो गृह गोदा कहते हैं, बिशोरा कहते हैं, छिपकली कहते हैं, वे सुकोड़ी पड़ी थी कही, क्या करोगे कि पान पराग में डालने के लिए है, पान पराग पड़ती है उसमें डालते हैं, भेली चीज होती है वो, और वो मेरा वहां जानवर होता है, खाने में भी परवाही नहीं, आप जाहिर खाओ, तो भाई बहुत खराब चीज है। बहनों भाइयों बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, उधर नाटक सिनेमा में कितनी कितनी गंदी गंदे चित्र देखते हो, माँ बैठी बहन बैठी है आप देखते हो, शर्म नहीं आती है। राम राम राम राम राम राम, ये बंद करो सज्जनों, बहुत पतन हो रहा है, अंतकरण बहुत मैला हो रहा है। सत्संग करते हो तो अंतकरण शुद्ध रखो, तो भगवान की भक्ति पैदा होगी, मैले अंतकरण में कैसे भक्ति होगी, भगवान का भजन कैसे सुहाएगा। पापवंत अगर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन का, वो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृत नव मूढ़ा प्रबद्धंते नराधमा माया प्रत ज्ञान आसुर भाव, नमाम प्रबद्धंते नराधमा माया प्रत ज्ञान आसुर भाव माशता, ऐसा आसुर भाव वाले मेरे भक्त नहीं बनते, मेरा भजन कर नहीं सकते। अंतकरण मेला होगा, भजन कैसे सुहा कैसे होगा, अच्छे काम सुहाएंगे नहीं। ऐसे आदमियों की मृत्यु समय में राम राम सुना नहीं करता है राम राम स्वाता नहीं, अंत समय में नाम नहीं स्वाता भगवान का। एक बात सुनी मैंने, सूर में एक माई मर रही थी तो शेठ जी पास में बैठे थे, नाम सुना नाम सुनाते रहे, शेठ जी को टट्टी हाजत उधर गए, अब से मर गई। अंत समय में सुन नहीं सकते, ऐसा पाप होता है। इस वास्ते भगवान में लगो, भजन करो। कोई भी मर रहा हो, बहनों मातों से कहना, छोटी अवस्था हो चाहे बड़ी, उसकी तो पूरी अवस्था हो गई। 10 वर्ष का ही मर गया तो 10 वर्ष उम्र तो उसकी तो पूरी हो गई। उसको नाम सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, गीता सुनाओ, गीता का बहम, गीता सुनाओ तो मर जाएगा। अब तो मर जाएगा गीता सुनने का। मेरे को तो कभी बुखार भी आया, ऐसी लगे गीता सुनाओ, गीता सुनी मैं मरा रही हूँ, देखो बैठा सामने बैठा हूँ। एंटर मलेरिया हुआ था कलकत्ते में, शेर जी गोरखपुर से आए थे, उसमें कहा कि 48 घंटा है, तो 48 वर्ष से ज्यादा वर्ष हो गया है बैठा जीता, 48 दिन मरेगा। एंटी मलेरिया यहाँ तो खून चढ़ गए, खून लेगा, परीक्षा करी और सिर पर चढ़ा मरे। मेरे को तो मर जाओ, आप बात बात कहो क्या बात है, शिव शिव बात क्या करते हो डॉक्टर का, कहते बात करते हैं कि स्वामी पत्रा मुश्किल है, मुझे लारे रोने वाली कोई है ही नहीं, निश्चिंत हो मर्द क्या अर्ज हो जाएगा, न लोरी छोरी है ना टाबर लारे, वैसे रुड़ जाएगा उसे कैसे करेगा। बाबा जी जा तो मरे तो क्या जीवे तो क्या, अब क्या हानि हो जाए, बाबू जी मर जाएगी तो कोई विधवा होने वाली नहीं, निश्चित रहो। तो मरता नहीं विधवा बहुत नहीं मरता आदमी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें देखो पालन करने के और त्याग करने के नियम बताए हैं, और ये आप पास में रखो, इसमें लिख करके आप नाम और अमुक अमुक पालन करेंगे ऐसा कह करके लिख दो, और ये काट करके पैसा भेज दो, इतना हम करेंगे। ये मुफ्त में देने का नहीं है, जो नियम पालन करना चाहिए वो ही ले। उसमें ग्रहण के नियम, सूर्योदय से पहले उठना, प्रतिदिन खास करते समय, श्वास लेते समय, स्नान करते समय गंगे गंगे ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुंडली विष्णुपाद जटा शंकरी जाह्नवी आदि के नाम लेकर के स्नान करना, और प्रणाम, तीसरा प्रणाम करना प्रतिदिन। भाई